بس ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دویما سپارا 183 نمبر آیات. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض شوی دی پتا سبان دی روجی. سیام دا سوم جمع دا، او دا سوم خپل مانا بندے دل بچ کے دل، پہ اصطلاح دا شریعت کے دا خوراک سکاک او دا صحبت نا بندے دل او من کے دل دیتا سوم وئی پختو کے روجہ ہوتا ہوئی. وہ پتے شرط باندھے چے دا صبح صادقنا ما خام نور ڈوبے دو پورے مسلسل بندزان منی کی دا خوراک سکاک او دا صحبتنا، او نیتے دا روجے اہم کڑی وی. دا صبح صادقنا انوار ڈوبے دو پورے نکد صبح صادق نہ پس چا خوراک کو پیشمنے کو تو صبح صادق نہ پس خوراک کو روجے او نہ شڑا. یا ماخام لور لا ڈوب شوی ندی او مخ کے خوراکو کا نروجیو نشولا، نو دا صبح صادق نا با خوراک بنشی دا ماخام لور ڈوبے دو پورے با بنوی او نیت با وسرائی نکا دا صبح صادق نا نور ڈوبے دو پورے خوراک سکاک پہ نکو. نیت نو کرے نو روجے نہ دشے روجہ او نہ شرا. نو دا صبح صادق نہ نور ڈوبے دو پورے سرا دنیت نہ باز بندیان دا شیوی کہ بھلے پیشمانی کے خوراک سکا کے برابر کڑی وزانتے جام دا ابو اخیوی او پروتی وی چی کل بانگ شروع شی بیا ما پاس ویخا دبا لگی او بس کوا ما بانگونا شروع شی ناگانا سوکے اڑاقی بانگ شروع وی او دے جام پسر راواری چی ٹیم داخل شوی دے او دے او بس کی نو پا دغ روز دا درو جو نشولا دا عادت دے خلق پریگ دی چی دے با او دوی او بیا بیا را پاسی دا بانگ وقت کیو دے با او بس کی دا کار غلط دے احتیاطو کا دا صبح صادق نمخ کیو بوس کا چی صبح صادق شو بیا روجہ شو رو شدہ بعض بندہ دا نسوار عادتی پیشمنی او کیو پخلے کے نسوار واچی او پروتی وی ویخے ما غرزوم بے خلبا کنگالو ما اور گلا بانتا وشتا ناگان خرخر شورو کی او دیشی پدان کوئی منی بانگو نخواو ویلی شی کل جمم اوشی دے بیارا پاسی نسوار خلے کے پراتی ناغی ذرات خو تیری گی ندے بندر ہو جاؤ نشتا روجہ یو عبادت تے او دا روجہ دیر زیاد فضیلتی نرا لگی روجہ شہوت کمزور کئی دا گناہ شوق کمزور کئی تے کم بندہ روجہ نیسی دا دا دا گناہ شوق نوی دیو جنا بشریت کی نکاح ہم یو عبادت تے نکاح کول عبادت تے خو کہ یو بندہ داسی بھی کہ اگر خپل بی بی نان نفقہ خرچہ نشی پورا کولے بدنی طاقت برابر دے خو مالی طاقت نشتر چے خرچہ وغیرہ پورا کی وی دے دے روجی ہو نیسی روجی بنیسی روجہ دا حضرت آدم علیہ السلام نہ شروع شوی دا او تر قیامت پوری بروجی وی دا روجے فرضیت ہر یو شریعت کے وہ روجہ دا مشقت عبادت تے تبعی طور باندھے پا انسان باندھے اور روب راولی اس اللہ پاک اسانتیا پدے مخلوق راولی نو تا خبر ادا سے کئی یہ واج پتا خو روجہ فرض نہ رستا نہ مخ کے قوم نو باندھے ہم روجی فرض ہوئی یو سختی پہ یو کس چراشی نہ گڈے رضیات ہوئی حکم پٹول کے لیے یو شانت سختی راشی نبیا پختو کے خلق وہی وہی کلی سر کم مڑ شو نو مڑ نے مرگ دام آسان شی چی پٹول یو شانتی نہ اللہ وہی چی الذین من قبلکم روجے فرض کری شوی دی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لکا سنگا چا ستاسو نمخ کی قومونو بانے فرض ہے یعنی پتاسو یوازی ندی ستاسو نمخ کی قومونو بانے ہم روجیوی لکا سنگا چی پا ہر شریعت کی منزو ندقہ سے پا ہر شریعت کی روجموا نمخ کی نو امتنو دروجو مقدار کے بے فرق ہو وقت کے بے فرق ہو شمیر کے فرق ہو روجے وے یو شریعت ہم در روجو نہ خالی نہ لے پاتے ارے روجے مقصد سرے کہ بندہ باندھے اللہ روجے فرض کرے لعلکم تتقون روجی دل فرض شوی کہ تاسو متقیان شے لعلکم تتقون، نچے متقی شی نسچ رشو. چے متقی شی نتانب ولی اللہ جورشی نروجہ دے دا پارا چتے یو ولی اللہ جورشی و بزرگ درن جورشی. پروجہ باندے بندہ دا اللہ دوست اولی جوری گی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دا ولی صفت اللہ پاک بیان کرے. الا ان اولیاء اللہ خبردار شدہ ولیان دا خودے دا دوستان دا خودے، لا خوف علیہم حس قسم یرب پدوی نوی، ولا هم یحزنون اور نبدوی غم جنوی. ولیان سوگ دی الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولیان اغلی چی ایمان ای روڑ دی وکانوا یتقون او دید اللہ نیری کی تقوائی پکے. نرو جسا دا پارا دا لعلکم تتقون چیتا متقیشی، نو ایمان در کے مخ کے نرے رو جا دیونے متقیشو لے ولی اللہ شو لے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، درجہ بلیو چا تشی. اس در روجی حکم راغے چه در بانده فرض شلا، خوک یو بنده بیمار ده او د بیماره پا وجه غط روجه نیول گرانی، نو خدای خو پچا زیاده نکی چه کتم ریو کپاته که گی خوخام خواب روجه نیسی. نا اللہ وی کتم مریضی او تا تا تکلیفی روجه نشینوی، خیر ده روجه منی سا چه جور شه بیابو نیسی. یوریدو بکومل یسرا، اللہ پتا سو اسانتیا غواری، ولا یرید بکم العسرا، سختی تکلیف خود ربانے نہ را غواری. نا قابل برداشت تکلیف پا انسان خود نہ ورچی کہ بندہ کتا برداشت کولی شو کنے شو کولی خروجی بنی سے ددا سے بدا. کہ یو بندہ دا سے مریض دی چہ پا روجہ نیولو تا نا قابل برداشت تکلیف رسی، یا د مرض د زیات دو قوی امکانی چې روجه ونیسي نو مرض به زیات شي، نو دے دے روجه نه نیسي. یا یو بنده مسافر دے او علا سفر، نو سفر نه مراد سری د سفر نه مراد هغه سفر دے چې یو بنده د خپل کور کلی د خپل علاقې نه 78 کلومیٹر بہر زی، دوکم اتیا کلومیٹر دخپل علاقین بہر زی، ندی سڑی تا مسافر وی، پتلو کی پراتلو کی دی مسافر دی. او دی چھ کمزے تا لارا دگا 78 کلومیٹر لری لارا، نو پتہ گا دے کہ دی سمر وقت تیری، نو دا پینزل سروز نا کم کی اساری گی نو مسافر دے، او که پینزلس یا دا پینزلس و نزیات وقت رئی، پینزلس روزی یا دا پینزلس روز و نزیات اساری گی، نو بیا دے مقیم دے. نو پا دے مرض کی خود تکلیف شتا، خود دا اسنی سفر تک خیالو کے نو دے سفرونو کے دمرا تکلیف نشتا. نو چه تکلیف نشتری نو بہتر دارا چه پا دے سفر کے روجہ اونی سا، پا دے سفر کی کدر روجہ مات اجازت شریعت کرے رے نو دادا اسانتیارا پارے کرے رے، پا سفر کی در روجہ خوڑلو اجازت چه شریعت اکو او بیا رست بینی سے، دا حکم دے رہ پارے رے کہ دے مسافر تا تکلیف اون رسے گی. نو اس کا دا مسافر خیالو کی کہ پا رمضان کی دے پا سفر کے لی پا ہوئی جز کے لی، یا پا دے اعلیٰ آراندہ بسنو پلین کوچو کے لی، نو دتا سب تکلیف لی. نا عام و خلق رو جانا دا دم و سر رو جانا حس تکلیفم نشتا لی، او کچرے در رو جا اخوالا او دا رمضان نہ پس بیا دا خلق کو کوجہ دا دا روجہ دا نو دے یو بندہ تا دا خپل روجہ دیر گران اخکاری نو دتا اغی دے کے تکلیف دے او روجہ نیولو کی وطا تکلیف نشتلے نو دا روجہ دا قوڑلو اجازت دا دے مسافر دا آرام دا پارا دے اس دے خیالو کی کہ پا سفر کے روجہ نیولو کی آرام دے کہ روجہ ننیولو کی آرام دے خپل آرام و سہولت تلی اموری دا 78 کلومیٹر سفر یاد دے نزیاد کدا دے پیادہ کئی ہم او کپا گاڑو کے کئی ہم کہ بحری جہاز کی بھی ہم کہ ہوائی جہاز کی بھی ہم پدے باندے دا شریعت احکاموں کی تبدیلی راضی پدے سفر باندے لکہ سلو رکاتیز من دے سلو رکاتیز من بخامخات و رکاتا کئی ماس پخین مازیگر ماس خطن سلو رکات فرض بنکی دو رکات بکی او ما خان بدری رکات پورا کی دا سحر دو رکات با پورا کی او دا ما خان دری رکات با پورا کی ماس پخین مازیگر او ماس خطن با دا سلو رکات فرض و پدید بکی دا سنت و سن مسئلہ را پس سفر کی کہ بس دا تنو ادرے دا ڈراور سخت طبیعت رے یا سورلے سخت طبیعت رے وہ اتا در نہ بزرگ جوڑ کھڑے رے انہوں نے کہا مکوا نو فرض اوکا سنت پریگ دا او کنا ڈراور اگر دے پا مزاج دے دا گاڑی نور مرگری سورلے اگر ستا پا مزاج پی دے دا ٹوڑا یو اتفاق دے چی سنت بم کو مرازم کو بیا بالکل کوا او چی او زیتا او رسے دلے او علتا دا پینزل سردو نا کمی نو مسافرے و دغلتا خود سنتو تا تا حس نقصان تکلیف نیشترے فالتا سنت کوا بیا سنت مپریک دا نو پا مرس کی یا پا سفر کی کم روجہ چی دے اخوڑلا نو دا سفر نہ چی بیا مقیم شلی او دا مرض نہ بیا جوڑ شلی دا رمضان نہ پسو نو فعدت من ایام اخر مریض و مسافر باندے لازم دا شمیر دا نور روزو فعلیہ القضاء دا یو مختصر جملہ کافی وا دا اللہ او نہ فرمائے لا او فعدۃ من ایام اخر او فرمائے نو مریض تا چہ صحت ملاو شو مسافر تا چہ اقامت وقت ملاو شو نو دے دے قضا روڑی او کدے تا وقت ملاو نشو لکہ مسافر پر رمضان کے دا سفر دا وجہ روجے اخوڑ لے او بیا دے دے رمضان کے مقیم شو خدا اختر پر از مر شو نو دل خدا ورزی ورک لے فائدت من ایام اخر دل دا نور روزو دا شمیر موقع خدا ورک للا دا روجو نیولو موقع خدا ندا ورک لے نو دا روجے ہوتا ماف یا یو مریض دے دا رمضان رومبنے ہفتہ دا مرض دا وجہ روجے خوڑلی دی او بیا دے جوڑ شو او دری ہفتے روجی ہونی ولی او دا اختر پرز باننے ناسا پس چلو شو مر شو نو دل دا دقی اوی ہفتے روجو نیولو موقع خودے ورک لفع عدت من ایام اخر نا نو پدہ بانے دا غیس فیدیاق وغیرہ نشتا یو بندل خدای مقور کرل عدت من ایام اخر نو دی بشمیر پورا کئی دا سنا چی مثال پتور ددن شلم رمضان یا وشتم رمضان دیشتم رمضان روجی خوڑ لی دی او دی اس قضا روجی نی سنو دی رش پین نیت کی چی سبا می دا شلم رمضان دا روجی نیت تی او بل روزوی چی سبا می دا یا وشتم رمضان نیت تی دا شلم و یا وشتم پرید خو سو روجے دے خوڑے اقم رشمیر پورا کر یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کری شوی دی پتا سو باندے روجے، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکہ سرنگی چی فرض کری شوی دی پا اغی خلقو باندے چستا سنا مخ کے تیر شوی دی، لعلکم تتقون، دے دا پارا چتا سو متقیانو پریزگار شے، ایاما معدودات، دا روزی دی دشمیر، رمضان روجے دون دیری خون دی، دشمیر یو سو روزی دی، یو کم دیر یا دیر یو میاشتا، نمیاش کل دا دیر شوی، او کل دا یو کم دیر شوی، نو دومر دیری ندی، وار خطا کے گا ما، ایاما معدودات، روزی دی دشمیر، فمن کان منکم مریدن، پس اغسو کستاسو نبی مارو او علا سفرن یا پا سفر باندیو فعدتم من ایام اخر پس لازم دی پا دبانی شمیر دا نور روزو سو رو جی خوالی دی اقم را شمیر بپورا کی وعلى الذین یطیقونه فدیت طعام مسکین وعلى الذين با ابتداء الاسلام کی دے روجہ کدا سے اسانتیا خدا پاک راستے وی کہ کہ یو سڑی مریض یا مسافر پشان تے مجبور خو نہ دے بلکہ دروجی نیول طاقت لری او پس وجہ باندے وہی چیز روجی ملی سما نو ابتدا دا اسلام کی شریعت دل اجازت ورکلو چی منی سے منی سا خود یوی روجی پا بدل باندے فدیا ورکا یو غریب بدوٹے ممور کی دا سے دل کچھ تا روجی ونیولا ابتدا کی دا اجازتو خو روغ جوڑے مقیم مسافر نے ہوتے سب ڈول میاش دسار نما خام پوری اوشان روجی نہیں سما نن روجے نہیں سم خدا ویزا نن یو مر یو غریب سڑے دوٹے مموڑ کا نو بس دا کارو شو فیدیا ورکا وعلی الذین یتیقونہ او پا اغا چاوانے چاگا دا روجی نہیں ولو طاقت لری خو روجے نہیں سی نو پا اغا وانے سری فدیتن طعام مسکین فدیہ ورکول دی طعام دا یو مسکین او که روجہ دی اونیولا طاقت لری چی روجہ اونی سی او پیسیم دا سرشتا پا یو غریب بانی دو قیمتا طعام مخوری شی نو اجازت خودی خو بہتر ادارا چی روجی اونی سا و انت سومو خیر لکم او روجہ نیول ستاسو دا پارا بہتر دی نو دا مسلمانان خدا پاک دے روجے سر دے رمضان سر عدتول نو دا اختیار والا ورکڑو ابتدا کی دا گسو بیا رستو آیات راغے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہو اگا سوک چی میاش دا رمضان پہ حاضر شلنو دا اختیار ختم شوز بخام خارو جینی سی فلیصمہو دا اختیار والا ختم کو رو جینی گونی سی یا دا آیات دا اغی چا پا حق کرے چا اغا بڑاوی یا بڑیوی او دا روجینی ولو طاقت نلری پا دیتا شیخ فانی وی بڑا ندے زوان دے خدا سی بیمارے کے مبتلا دے چا جوڑے دو ندے دا روجی طاقتی نشتا نو دا سی کسو اگر دے روجہ ننی سیو فیدیہ دے ورکی طعام دے یو مسکن دے ورکی وعلی اللذین لا یتیقونہو لا پا دے دے کہ پٹ پروت دے کہ طاقت نلری دے روجہ نی ولو بڑا بڑے مریض دا سے مریض چیزا جوڑے دو نرے نو اگر دے فیدیہ ورکی دے روجہ طاقتی نشتا فیدیہ دے ورکی او چې د روجی طاقت یې نشته او د پیسې طاقت یې نشته نو دې بس کوي نا جوړه دې روجه نیوی نشي د جوړېدو امید یې نشته دی خو چې څه پیسې خو په دو لګی دی نو دارو پیو کې که نه دې فدیه ورکي دا دارو چین د خلکو نه خیراتی غواړي نو دې بس کوي تو بے لوے کور دے بس اللہ نے معافی ہو خدا کرے جوڑ کم روجے بدل اونی سمو کمر شم نماز ہو بہا بس اللہ نے معافی ہو گئی او بل دا آیات سر سائے پبارکم نے وعلی الذین یتیقونہ اگر سوک چی طاقت لری دا فدیے ورکولو مالدار دے وعلى الذين يطيقونه طاقت لري فطبان لازم دا فدية طعام مسكين فدية ورکول طعام دا يوم مسكين چه سرسايا دا صدقة الفطر دي سرسايا بوركي سرسايا بسمر وركي دروجي فدية او دا سرسايا مقدار يوم رلي نصف سواع نم سواع دا غنمو سوا یو کاسوا دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی کہ پاغے باندھے غلا قجرے وغیرہ ناپ کولی نغا پوکم دو سیرا نصف سوا برابری گی پوکم دو سیرا اگا سیر چی اتیا تو لے وے پدغ سیر بانے پوکم دو سیرا بلکہ نیم چیٹا کے پہ پاسا نوکہ احتیاطاً سوک دو سیرا غنم ورکی دا تو عام دا یو مسکین دے یا دا دا سرسائی مقدار دے کہ یو مسکین دو ٹیم مرے ہم او کدا غد دو سیرا غنم والا ورکے ہم او کدا دی والا قیمت ورکے پیسے ورکے نہم معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ابتدا اسلام کی دا مانزہ معاملہ دے کم درے تغیرات راغلی او پروجہ کے ہم دا قشانت درے تبدیلے و تغیرات راغلی پروجہ کے چکم تغیرات راغلی دی او کم تبدیلی راغلی را ناغدا چی مدینہ منورے تا پیغمبر علیہ السلام تشریف روڑو نو پا ہر امیاش کے بے درے روجی نیولے د میاشتې دیار لسمه سور لسمه پنځل لسمه تیره چوده پندره دی ته ایامی بیز وی په دې کې دا شپه سپینه وي د سپومې رڼا وي پکې ایامی بیز یوه روجه به یې د عاشوري نیوله لسم محرم نو چې کله د رمضان فرضیت نازل شو نو دا تیره چوده پندره او دا عاشوری روجا دا دے فرضیت ختم شو رمضان سرا دا تیرہ چودہ پندرہ دام ختم شو بیا اللہ پاک وی دویم آیات رو لے گا فمن شهد منكم الشهر فليصمه ذم تبديل دعوى چې د رمضان فرضیت راغی كتب عليكم الصيام نو بنده له اختیار ورکه چې روزه نیسی او کوجه کې استا اختیار د خفیدیه به ورکه چې روزه نیسی نو فمن شهد منكم الشهر چې راغی دا اختیار یې ملم ختم کړ دا دوه تبديلې شولې او دریمه تبدیلی دا وا چې د ماخام د روژه ماتی ټیم براغی نو د روژه ماتی نه پس خوړل سکل او خپل خواهش پوره کولو اجازت صرف هغه وخت ته پورې و کمې پورې چې بنده ویښ وي اوده شوی نی او چې بیا سترګې پټې شوي نو د هغې نه پس بیا روژه شروع شوله یو صحابی خواری مزدوری کولا او کور ته چراغ ستړی ستومانه د کور والا ته وی چې د خوراک وی لږ صبر وکه دای تیاروم ماښام نه وروسته خبره وه ده داسې ډډه واچوله او په انتظار چې اوس راغله بی بی خوراک راوړي چې هغې خوراک راوړه د سترګې پټې شوې هو زما خو سترګې پټې شوې بس خوراک بند بیا روژه شروع شوله نو په سبا له باندې دا دویمه روژه چې شروع شوله نو د ډېرې لوږې د لاسه بې هوشه شو نو دغه حکم الله پاک بدل کړ چې ماښام نه پس تر صبح صادقه پورې ټوله شپه کې خوراک کې نه اجازت دی وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او پا اغا چا باندے چا اغا طاقت لری دروجی نیولو او پس وجہ روجہ ننیسی نفا فدية طعام مسكين پا دباندے لازم دی فدية ورکول طعام دیو مسكين کہ دروجی طاقت لری او پس وجہ ننیسی نو طعام دی ورکی خدا حکم دیا منسوخ شو وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين او په هغه چا باندې طاقت چې نه لري د روژې نیولو لکه ډېر بوډا دی یا مریض دی او جوړېږي نه په دې دی کې لا پټ پروت دی لا یطیقونه هغه چا باندې چې طاقت نه لري د روژې نو په هغه باندې فدیه ورکول د طعام د مسکین دی صدقة الفطر په مقدار د هرې روژې فدیه دې ورکوي نو دے شیخ فانی دے روجہ دین نہیں سی شیخ فانی کا خدا جوڑ کا او دا پیسے ورکلیا تو عام ورکلیا دا بے زیادی خیرات چی روجہ با بیا دی سی او کنا آخرت تا رخصت شو نو بس غال اخلاص را لکا پا وقت تو عام مسکین ورکلی دی یا وعلی الذین یتیقونہو فدیتون تو عام مسکین آغا سوک چی طاقت لری دا فدیے ورکولو نو پا آغا لازم دی سرسائے ورکول فدیا تو عام دا یو مسکین چې مالدار وی صاحب نصاب وی نو دے با سرسائے ورکی خپل سرسائے با ورکی دا خپل نابالغ بچو سرسائے با ورکی او دا بالغ بچو سرسائے پپلار نشتا بالغ بچے که خپل مالدار او خپل سرسائے دے ورکی که غریب و معاف دی او دا خد سرسائے پا خاون نشتا ہاں که خاون دا خد سرسائے ورکی ناغیت دیوی چستا سرسائے زور کوم خزا مالدار و سرسائے پشتک غریب و غم مافتا فمن تطوع خیرا فهو خیر له بس اغا سوک چی پخپل خوشے بانے زیادہ نہیں کیو کی لکا طعام دا یو مسکین پا دے بانے طعام دا دو مسکینان ور کی دیرالا چی دا یو پا زیدوا فمن تطوع خیرا بس اغا سوک چی پخپل خوشے بانے نیکی کی زیادہ نیکی کی فہو خیر اللہ دادا دادا پارا بہتر را وان تصومو خیر لکم اور روجنی والستاسو دا پارا بہتر ری کہ دا گا اختیار نہ استعمالے دا روجے خوڑلو اور روجہ دی اونی والا دا بہتر ری وان تصومو خیر لکم اور روجنی والستاسو دا پارا بہتر ری ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئے گے دا فدیه دا مقدار نصف سواع دے دا غنمو یا پورا سواع دے دا اربشو دا قجرو نو دا با یو غریب مسکین لور کے اغب مالک کے غالبا دے پخلاس شی کدا یوی روجی فدیہ دا یوی روجی فدیہ پا دو کسانو باندې تقسیمه یا د یو سو روزو فدیا یو بندل ورکه ادم جایز دی مسله اختلافی ده خو جایز دی او چې کم بندا د فدیه ورکول طاقت نه لري مالی حیثیت یې کمزور دی